NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Zangeres Aafke Romeijn die vindt het handig om met een aanhanger te rijden en deed een aanvraag om examen te doen. Ze vulde naar eerlijkheid in dat ze jaren geleden een tijdje depressief was. En daarop trok het CBR zonder nader onderzoek te doen pardoes haar rijbewijs in. Kan dat zomaar? Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst de nieuwe bepalingen voor het kinderpardon, dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Asielzoekers die Nederland werden uitgezet in de periode dat er over dat kinderpardon werd onderhandeld door de coalitie, mogen definitief niet meer terugkomen. De IND heeft de nieuwe regels voor verruiming van het kinderpardon bekendgemaakt. Politiek verslaggever Hans Andringa. Dat gaat om de groep asielzoekers die al eerder zijn afgewezen, die niet meer in een asielzoekerscentrum zitten, maar die nog wel ergens in Nederland zijn. En deze groep mensen die krijgt tot 25 februari de tijd om alsnog via een aanvraagformulier in aanmerking te komen voor verblijf in Nederland. En er zijn nog meer voorwaarden gesteld. Je moet in elk geval 5 jaar in Nederland hebben gezeten. Op het moment, je moest jonger dan 19 jaar zijn op het moment dat de eerste aanvraag, de oorspronkelijke aanvraag, werd ingediend. En je mag je ook nooit aan het toezicht van de instanties in Nederland hebben onttrokken. En als je nog eens een keer in aanmerking wil komen voor alsnog verblijf, dan moet je alle lopende juridische procedures die je eventueel hebt opgestart of via de advocaat, die moet je weer intrekken, dan wel beëindigen. En verder mag iemand niet de openbare orde hebben verstoord. Er moet zijn meegewerkt aan het vaststellen van de identiteit. En het kind moet tijdens het verblijf in Nederland beschikbaar zijn geweest voor vertrek. Vorig jaar is een record aantal mensen gewisseld van energieleverancier. Het waren er 1,4 miljoen, 100.000 meer dan in 2017. De stijging van het aantal overstappers komt volgens de autoriteit Consument en Markt door de hoge energieprijzen. Vooral na Prinsjesdag stapten veel mensen over. Toen werd duidelijk dat huishoudens dit jaar zo'n 70 euro meer kwijt zijn aan gas en stroom. Maar volgens de vereniging Eigen Huis kan de prijsstijging uitkomen op wel 200 euro. Tientallen agenten hebben in Den Haag de toegang geblokkeerd tot het gebouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En dat doen ze uit protest tegen het mislukken van de pensioenonderhandelingen. Een van de vakbonden die meedoen aan de acties is politievakbond ACP. Voorzitter Gerrit van der Kamp, goedemiddag. Goedemiddag. U bent nog steeds aan het blokkeren? Ja, dat klopt. We zijn hier met enkele honderden collega's uit heel Nederland voor zowel het VNO-NCW-gebouw van de werkgevers als het ministerie van Sociale Zaken van minister Koolmees. Ja, en nog even, wat willen de agenten? Ja, die willen een goede pensioenregeling. Net als iedere andere Nederlander die werkt, maar ook gepensioneerden. Dus de voorstellen van deze minister zijn wat ons betreft desastreus voor de toekomst van het stelsel. En daarnaast willen ze vooral ook dat mensen met zwaar en hoog risico beroepen, zoals politie, zoals militairen, zoals mensen in de onregelmatigheid, zoals in de havens, ook eerder kunnen stoppen met werken. En ja, dat is allemaal mislukt vorig jaar. En daarover zijn ze nu actie aan het voeren. Ja, u heeft vanmorgen, zag ik, minister Koolmees nog aan zijn jasje getrokken. Wat zei die? Nou ja, die geeft natuurlijk aan van ik wil wel weer om de tafel. Maar hij snapt ook dat hij dan met meer moet komen als dit. En hij zegt ook, ja, eigenlijk moet er wel een overeenkomst komen, een deal samen met de vakbeweging en de werkgevers. Dus niet alleen met de werkgevers. Dus dat is een heel klein voorzichtig stapje. En ik denk dat het kabinet zich langzaam begint te realiseren dat werkende en werknemers in Nederland in verzet gaan komen tegen deze plannen. Ja, en om dat kracht bij te zetten, dus die blokkades van de politie vandaag. Hoe doet u dat eigenlijk? Mogen mensen er echt helemaal niet in? Of alleen de schoonmakers? Of hoe zit dat? Nou, we hebben het zo gedaan dat de mensen die in de departementen werken, ook bij VNO, vanaf 9 uur 's morgens niet meer naar binnen mochten. Dat wist men ook. En zie je ook wel dat mensen daar toch wel heel verbaasd van zijn. Van, goh, heeft het deze invloed? Ja, dat heeft deze invloed. En wij laten deze blokkade duren tot 1 uur of 1 vanmiddag. En we zullen dan later vandaag weer een volgende actie aankondigen. En wij verwachten dat de vakbeweging steeds meer acties zal gaan voeren de komende tijd. Het is nog niet gedaan, hoor ik u zeggen. Gerrit van der Kamp van politievakbond ACP. De klimaatscholieren, die weten ook van actievoeren, die gaan deze week niet demonstreren. Eerst gaan ze praten met premier Rutte en minister Wiebes. Op basis van het gesprek bepalen ze of er verder wordt gedemonstreerd. NS is tevreden over het experiment met de zitplaatszoeker voor treinreizigers. De zoekfunctie in de reisplanner-app wordt uitgebreid met die zitplaatszoeker. En over een tijdje moet er dan landelijke dekking zijn. Het begin van het tweede seizoen van De Luizenmoeder heeft gisteravond bijna 4 miljoen kijkers getrokken, zegt de stichting Kijkonderzoek. Vorig seizoen keken er gemiddeld 3 miljoen mensen naar De Luizenmoeder. Het NOS-journaal. Leerlingen van het Staring College in Lochem voeren actie tegen schorsing van een docent. Bij hem in de klas was vorige week porno te zien op de Beamer, digitale schoolbord. Had hij per abuis aan zijn computer gehangen. De school doet nu onderzoek en tot die tijd is de leraar geschorst vanwege dat porno-incident. De leerlingen vinden dat de zaak nogal wordt opgeblazen en dat hun leraar wordt zwart gemaakt om één knullig incident. Iedereen zit te zeggen van dat hij een pedo is en dat hij een viespeuk is. En wij zijn hier eigenlijk om nog gewoon even te laten zien dat er nog wel mensen zijn die om hem geven, in plaats van dat iedereen hem gewoon compleet aan het afbranden is. En de schooldirectie in Lochem vindt dat de leerlingen beter eerst het onderzoek kunnen afwachten dan nu meteen al actie te voeren. In Os is vanochtend een man op straat doodgeschoten. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. Het schietincident was in een woonwijk in het westen van Os. Buurtbewoners hoorden twee knallen in de buurt van een speeltuin. En na het schieten ging iemand er met een auto vandoor. Dat was dan mogelijk de schutter. En de politie van Os doet onderzoek en heeft daarvoor de straat afgezet. Thailand laat voetballer Hakim Al-Araibi vrij. Hij wordt niet uitgezet naar Bahrein. Dat land heeft een uitleveringsverzoek ingetrokken. De voetballer kan nu terug naar Australië, waar hij erkend vluchteling is. In november was hij op huwelijksreis in Thailand en daar werd hij op verzoek van Bahrein opgepakt. Dat land beschuldigt hem van vernieling van een politiebureau en heeft hem veroordeeld tot 10 jaar cel. De voetballer spreekt die beschuldigingen tegen. Het is bijna 7:07, het weer nog. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat vrij veel wind en het wordt 7 of 8 graden. Morgen wolkenvelden, bijna overal droog en ook dan 1 graad of 8. En later in de week meer zon en overdag warmer. Druktemaker van dienst is Cesar Majorana en hij wint zich op over de politieke reactie op de klimaatspijbelers. Het verkeer dan, Wijnand Zwaan. Het valt op de meeste plaatsen mee nu op de weg. 1 uitzondering zien we, dat is de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Er staat tussen Waddenooyen en Knopen Deil 5 kilometer stil. Heeft te maken met een stilstaande auto en de vertraging is zo'n 20 minuten. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Nog sterker starten doe je met de tool voor startende ondernemers. De Startversterker. Je vindt hem op rabobank.nl/starter. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen bedrijfswagen. Nu aantrekkelijke edition modellen, tot €2000 inruilpremie en scherp financieren inclusief 4 jaar garantie op een Caddy, Transporter of Crafter. Kijk snel op volkswagenbedrijfswagens.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. Yo. Zometeen in de Nieuwsbv een gesprek over het CBR... waar ze mensen die ooit een depressie hadden... doodleuk geen nieuw rijbewijs meer geven. Het zijn niet de enige slechte verhalen die je hoort... over het Centraal Bureau Rijvaardigheid Bewijzen. In de tijd dat ik leste sprak ik elke week wel iemand met slechte ervaringen. Vooral over examinatoren gingen horrorverhalen rond. Oh, als die en die een slecht humeur had... nou, dan was je kansloos. Dan kon je net zo goed meteen een nieuw examen aanvragen. Het ging gelukkig in één keer goed... en de dienstdoende examinator bleek een geschikte peer. Maar het verhaal van mijn rijbewijs... het is niet de eerste en ook niet de laatste keer dat ik het hier vertel... is een treurige geschiedenis. Na mijn examen reed ik denk ik nog 2 keer. En nu ben ik het verleerd. Ik heb een geldig rijbewijs, maar ik ben bewijsbaar... een veel groter gevaar op de weg dan Aafke Romein... die niet meer mag rijden, ooit zal zijn. Na de uitzending plakken we haar foto op mijn pasje... en dan zijn we allemaal weer blij en is Nederland een stukje veiliger. En ik rijd voortaan wel mee met Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag, Roelof. Dankjewel. Tot zometeen. Vanmiddag start een luistermarathon. Maar liefst 42 uur lang wordt aandacht gevraagd voor onderwerpen waarnaar wij zouden moeten luisteren. Straks vertellen Stine Jensen en Floris Korti er alles over. Hoor je allemaal vanaf 12:30. Maar nu eerst problemen bij het CBR. De Nieuws BV. Zangeres en schrijfster Aafke Romein is dus in een strijd verwikkeld met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, het CBR. In alle eerlijkheid vinkte ze het kruisje had ooit een depressie aan op een formulier. En toen mocht ze de rijbewijs inleveren. Aafke Romein komt net binnenrennen. Want met de trein, want geen auto. Aafke, goedemiddag. Hoi. Zo is het wel, hè? Je had liever hier met de auto naartoe geweest. Ja, zeker. Mijn trein die reed het station Mediapark voorbij. Omdat de machinist zat te slapen. Hij zat te slapen. Dit lijkt me ook een interessant onderwerp. Ja, maar zeker. Heb je hem wakker gemaakt en toen kwam het allemaal goed? Nee, ik ben uitgestapt in Naarden. Oké. Okay. Ja. Goed, je bent er. En we gaan erover praten. En ook praat mee Tweede Kamerlid voor het CDA... Maurits voor Martels vanuit Dalfsen. Ook goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Hallo. Aafke, want jij bent een gevaar op de weg volgens het CBR... en daarom werd je rijbewijs afgepakt. Ja, dat klopt. Ja, wat is er gebeurd? Nou, heel simpel. Ik heb al heel lang een rijbewijs. En ik rij ook al heel lang. En ik wilde een rijbewijs halen om met aanhanger te mogen rijden... Mm-hmm. Dus ik had gelest, allemaal goed gegaan. Toen wilde ik op voor mijn examen. Toen moest ik een gezondheidsverklaring invullen bij het CBR. En er worden een heleboel vragen gesteld. En een van die vragen was... bent u ooit gediagnosticeerd met een psychiatrische aandoening? Nou, dat ben ik. Mijn laatste depressie was in 2013. Dus dat is al een tijdje geleden. Dus ik vinkte ja aan. En heel veel briefwisselingen later kreeg ik een brief waarin stond... uw rijbewijs wordt ongeldig verklaard. En als u een rijbewijs wil, dan moet u op keuring... bij een van onze keuringsartsen op eigen kosten... En dat heb je tot nu toe nog niet gedaan, want je hebt je rijbewijs in ieder geval nog niet terug. Nee, nou ja, ik heb een keuring aangevraagd en dat duurt heel lang, want het CBR is legendarisch traag met allerlei dingen. Ja. Hoe lang geleden heb je dat ingediend, dat verzoek? In augustus. En wanneer mag je voorkomen? Nou ja, dat wanneer mag je afrijden? Nou ja, ik hoop binnen nu een half jaar. Zo, dus dat zou zomaar kunnen betekenen dat je een jaar zonder rijbewijs zit. Ja. Ja. Nou, waar beter zou je kunnen denken dan je ergernis delen op Twitter? Dat deed je. Ja. En toen bleek je niet de enige te zijn. Nee, ik maak me wel vaker druk op Twitter. Maar ik heb denk ik nog nooit zo ontzettend veel verhalen te horen gekregen... van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als nu. Dat was echt... En mensen die nog veel bizardere dingen hebben meegemaakt. Want ik vond mijn verhaal redelijk bizar, maar er zijn nog veel... Wat voor verhalen zo? Nou ja, bijvoorbeeld een moeder die vertelde over haar dochter... die ging afrijden, die was 18... En een van de vragen op die gezondheidsverklaring is... ben je ooit flauwgevallen in je leven? Nou, dat meisje was ooit in haar jeugd flauwgevallen toen ze griep had. En heel erg koorts. Dus die had ja aangevinkt. Vervolgens is ze door het CBR gedwongen om een traject in te gaan... met een neuroloog op eigen kosten... om uit te zoeken of ze niet toevallig epilepsie had. En ze heeft dus ook... Die heeft omdat ook ze één keer is flauwgevallen. Ja, dat heeft ze ook zo genoteerd. Ja. En je kan alleen maar ja of nee antwoorden. Dat is het probleem. Dus er is geen nuancering maar mogelijk. Maar goed, de vraag is, ben je ooit wel eens flauwgevallen? Ja, precies. Ja. Dus die heeft een jaar vertraging opgelopen. Maar ik krijg ook heel veel verhalen. En dat vind ik ook vrij onrustbarend. Dat beroepsrijders, dus bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs... dat die hun baan kwijtraken omdat het CBR zo traag is met medische keuringen. Dus dat mensen echt een jaar moeten wachten voor ze gekeurd kunnen worden. Ja, dus het gaat eigenlijk om twee problemen. Die traagheid, dat was een tijdje geleden inderdaad ook in het nieuws. Ja. Over met name beroepschauffeurs. Ja. Die man moet wachten en wachten en wachten. Ja. Ja. En de andere kant zeg jij dus, bij jou in het geval een psychische aandoening. Je vinkt ja aan en voor je het weet ben je je rijbewijs kwijt. Ja, de gronden waarop die medische keuring of die medische, die medische geschiktheid getoetst wordt, vind ik heel erg vaag. Plus alle kosten die erbij komen kijken, die zijn voor de aanvrager, dus voor mij in dit geval. En dat kan echt in de honderden euro's lopen. En dan bedoel je de kosten van het opnieuw keuren? Van het opnieuw keuren, het opnieuw aanvragen van een rijbewijs. Ga ze maar door. CDA-Kamerlid Maurits van Martels, nogmaals vanuit Dalfsen. Mensen sturen u regelmatig hun verhalen toe over problemen bij het CBR. Zijn dat vergelijkbare verhalen? Ja, helemaal vergelijkbaar. Ik bedoel, ik heb Aafke vorige week ontmoet in Den Haag en ze heeft mij een soort zwart boek overhandigd. Maar ik heb het afgelopen half jaar en het jaar daarvoor ook al continu eigenlijk mails ontvangen, telefoontjes gekregen van mensen die eigenlijk klagen over de matige dienstverlening. En dat is een understatement van het CBR. Ja, dat zou je een understatement kunnen noemen als je als beroepschauffeur bijvoorbeeld je rijbewijs kwijt bent. Aan de andere kant, in jouw geval, Aafke, als je het bekijkt vanuit het oogpunt van het CBR, die zijn er voor de verkeersveiligheid, die zijn er zodat ik veilig de weg op kan, Roel of niet, maar ik wel. Ja. En wij allemaal. Ze moeten daarop letten. En als Absoluut. Je iets mankeert, dan ben je misschien niet veilig om de weg op te gaan. Nee, dat is een hele belangrijke taak. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het bij het CBR ligt. Ik denk alleen dat er heel goed gekeken moet worden naar de wetenschappelijke gronden waarop gekeurd wordt. Er is wetenschappelijk gezien geen aanwijzing dat een depressie invloed heeft op je rijvaardigheid. Daar heb ik inmiddels een aantal psychiaters over gesproken die daarover gepubliceerd hebben, wetenschappelijke publicaties. Ja. En dat gaat alleen over depressie. Maar iedereen die iets chronisch heeft in Nederland of zelfs iets wat niet chronisch is, krijgt hiermee te maken vroeg of laat. Waar ben jij persoonlijk nou? Want het is natuurlijk ongelooflijk vervelend. Jij bent zzp'er helemaal, denk ik. Jij moet overal naartoe kunnen. Mm-hmm. Ongelooflijk vervelend om je rijbewijs kwijt te raken. Maar waar ben je nou het meest boos over? Nou, ik word heel boos van onredelijk gedrag van de overheid richting de burger. En daarvoor zit ik hier ook wel vaker. Ik maak me ook wel eens druk over de Kamer van Koophandel. Ja. Het zijn instellingen waar je als burger of als ondernemer eigenlijk, je krijgt er sowieso mee te maken. Je moet er iets mee. En tegelijkertijd behandelen ze jou alsof je iemand bent die iets heel moeilijks komt vragen of die om een gunst komt vragen. Terwijl dat in mijn overtuiging niet zo is. Ik denk dat een rijbewijs geen luxe product is. Dat is niet een designertas die je gaat kopen als je gespaard hebt. Dus gewoon iets wat heel veel mensen nodig hebben. Ja. En dus moet dat gewoon goed geregeld zijn. Nou hebben wij even met het CBR gebeld. En die zeggen, of tenminste een woordvoerder die zegt daar, ja luister, het gaat om vastgestelde procedures. Voor mensen, in dit geval bij jou dan, voor mensen met een psychische aandoening. En dat gaat over verkeersveiligheid. Als het langer dan 5 jaar geleden is dat je die had, dan is er geen enkel probleem. Is het minder dan 5 jaar geleden zoals bij jou? Ja, dan moet je herkeurd worden. En het staat nou eenmaal in de wet dat je die herkeuring, dat je dat zelf moet betalen. Ja, nou is het in mijn geval zo. Mijn laatste depressie was in 2013, dus daar hebben ze al een fout gemaakt. En dan kan ik in beroep gaan, maar ik vertrouw ze niet echt. Dus dat doe ik niet. Ik ga wel mee in die keuring. Ja. Maar daarnaast, er spelen twee dingen. Enerzijds heb je dus inderdaad de wetgeving. En dat is iets waarover ik echt met de minister, of ja, ik niet, maar Kamerleden willen daarover met de minister in gesprek. Dus die wetgeving uit 2000, die ligt er, die moet volgens mij herzien worden. Die wetgeving op grond waarvan zij zeggen psychische aandoening, Zij zeggen uit te voeren. Dat is het ding met dit soort instanties. Die zeggen altijd, ja, we voeren alleen de wet uit. Dus dan moet je naar de wet kijken. Het tweede is dat, gewoon wat Maurits ook zegt, de klantgerichtheid. Mensen staan altijd 2 uur in de wacht als je ze belt. Ze zijn onbereikbaar. Ze raken om de havenklap formulieren kwijt. De keuringen duren maanden. Dat is iets wat echt bij het CBR ligt. En daar moeten ze volgens mij wel op aangesproken worden. Ja. Meneer van Martels, het CBR zegt, hè, van, nou ja, dat is de wet. Aan de andere kant zeggen ze, die druk die bij hun ligt, dat komt door de digitalisering. Dat verloopt allemaal niet zo vlotjes. Dat is een understatement. En daardoor zijn er enorme wachtrijen. Daardoor sta je inderdaad of 2 uur in de wacht. En zoals die beroepschauffeurs, ben je gewoon maanden of soms bijna een jaar moet je wachten tot je herkeurd worden. Wat kunt u daaraan doen als politicus? Laat ik vooropstellen dat er zijn meer oorzaken die het CBR naar voren brengt. Ze zeggen ook van er zijn steeds meer 75-plussers ook die aan het verkeer deelnemen. Die moeten ook een medische verklaring indienen. Ze stellen zelf, we hebben een doorlooptijd van 4 maanden. Maar de praktijk leert heel vaak dat die 4 maanden ruim overschreden worden. En dat mensen gewoon voor langere tijd zonder rijbewijs door het leven moeten. En daardoor niet de weg op kunnen en niet meer mobiel zijn. Ja. Voor oudere mensen is dat heel vervelend. Voor beroepschauffeurs is dat heel vervelend. Dat is gewoon inkomstenderving voor de bedrijven waar ze voor werken. Maar wat kan ik nou doen als Kamerlid? Ik denk, laten we eerst maar eens even iedereen eens even horen van wat is nou hun verhaal. Dus ik heb een ronde tafel georganiseerd, die we zo volgende week plaatsvinden in de Tweede Kamer. Een ronde tafel waarbij we een aantal sprekers, spelers uit het veld uitnodigen. Het CBR zelf natuurlijk. Dat we niet alleen over hun praten, maar vooral met hun praten. Daarnaast een aantal keuringsartsen en een aantal ervaringsdeskundigen, waaronder Aafke ook. En wat dat betreft is het lijstje heel snel lang te maken, want iedereen is wel bereid om erover te praten. Maar die druk, waar we het over hadden, daar hebben ze zich eerder over uitgesproken. Ja, extra mensen te keuren, digitalisering. Maar die andere kant, die minstens zo vervelend is, namelijk zoals Aafke dat verwoordt, willekeur in wanneer je goedgekeurd wordt of niet. Wat kunt u anders doen daar het CBR daar streng op aanspreken? Kunt u iets met de minister doen, met Cora van Nieuwenhuizen? Nou, we moeten wel beseffen dat het CBR is een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan. Ja. Dus in die zin is de minister niet. Het is dus een zelfstandig bestuursorgaan. Dat zegt al genoeg, hè? Maar we kunnen wel degelijk de minister erop aanspreken dat zij ook, als het gaat om, het zij om wetgeving, het zij om het aanspreken van het CBR op slecht presteren, daar kan de minister een rol spelen. Hè, waar ook al eerder op aangesproken, niet alleen ik, maar ook collega-Kamerleden. Het wordt breed onderkend en zelfs het CBR geeft toe dat het nodige niet deugt. Maar wanneer komt nou eens een keer die verandering waar iedereen op zit te wachten? Ja, nou ja, goed, als het over wetgeving gaat, dan kunt u natuurlijk wat doen. Zeker. Lijkt mij zo, ja. Zeker. Bent u dat, ook van plan? Het klinkt inderdaad als volstrekte willekeur. Als je één keer flauw valt en je moet opnieuw opkomen voor je rijbewijs. Zeker, daar moeten we heel kritisch naar kijken. Ook met mensen met ADHD, die werden in het verleden ook soms geconfronteerd met enorme lange doorlooptijden. En waarbij je je afvroeg van, kunnen die mensen nou, die kunnen gewoon zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Mm. En waarom moeten die worden geconfronteerd met dergelijke situaties? Ja. Aafke, jij gaat er naartoe? Met meer mensen ook? Ja. Met dit soort verhalen? Ik neem een aantal medeslachtoffers mee. Klinkt heel groot, maar ja. Ja, nou ja, want die brieven die zij, of die mailtjes die jij zei te krijgen, dat die jonge dame met haar die flauw viel, die heeft inmiddels nog geen rijbewijs dus. Die heeft nu wel een rijbewijs, maar die is inmiddels ook een paar jaar ouder. Dus die, maar ik heb een inderdaad soort van zwartboek samengesteld met meer dan 100 verhalen die ik binnen 2 dagen binnenkreeg. Toen ik daar op Twitter om vroeg. En, het klinkt namelijk zo, toch, ik zit er toch nog even over na te denken. Yeah. Het klinkt zo bijna ongeloofwaardig. Als je 1 keer aanvinkt, ik ben een keer flauw gevallen, dat je dan je rijbewijs niet krijgt. Ja, nou, ik denk dat het ook te maken heeft met een soort van versimplificering van het traject. Dus ze willen zo snel mogelijk alles kunnen verwerken. Dus hebben ze een heel algemeen formulier opgesteld, waarop je dus alleen maar ja of nee kan aanvinken. Ja. En daardoor, dat is een soort van zeef met veel te kleine gaatjes. Iedereen blijft erin hangen. Want als je dit zo hoort, dan heb je, denk ik, als luisteraar denk je nu, terwijl je naar de radio zit te luisteren, nou, de volgende keer dat ik zo'n formulier in moet vullen, dan neem ik misschien een klein loopje met waarheid. Ja, ik mag dat niet officieel adviseren, want ik geloof dat je dan een advocaat op je dak krijgt. Maar ik zou wel echt 2 keer nadenken, wanneer je zo'n formulier invult. Of je het eerlijk invult. Nou ja, wat je invult. Ja. Ja. Ja. Wat zegt u daarop, meneer Van Martels? Nou, er zijn in ieder geval genoeg vragen te stellen. Dus ik neem aan dat we die 3 uur die volgende week gepland staan voor dat ronde tafelgesprek, dat die ruimschoots gevuld zullen gaan worden. Want heel veel kritische vragen die heb ik, maar die hebben tal van mensen. En er moet ook een vervolg krijgen. Er moet wat aan gebeuren. Vandaar dat ik zeg van de minister erop aanspreken, maar misschien ook een wetgeving aanpassen. We zullen zien of dit onderwerp nog een staartje krijgt. Ja. Even tot slot, Aafke. Ik hoorde dat jij best wel ook veel negatieve reacties krijgt van mensen die zeggen, oh, er is een keertje iemand met een beetje een bekende naam. Die buigt zich over een onderwerp en die mag meteen met de minister praten. Ja, en ik snap dat heel goed. Ik heb mensen gesproken afgelopen week die echt al jaren aan het proberen zijn om een herkeuring te krijgen. En die overal aankloppen en ergens gehoor krijgen. En ik plaats 5 tweets en ik mag aanschuiven in de Tweede Kamer. Dat heeft iets heel cynisch. Ik voel het in die zin ook wel echt als een verantwoordelijkheid. Dus daarom dat ik ook al die verhalen meeneem. Dus het gaat echt niet alleen om mij. Ik krijg mijn rijbewijs op de een of andere manier wel weer terug. Mm. Maar ja, het is gewoon te gek dat zoveel mensen hier last van hebben. Meneer Van Martels, waarom luistert u wel naar Aafke Romeijn en niet naar anderen? Nou, wat dat betreft, het onderwerp staat al heel lang op de agenda. En er is zelfs Pieter Omtzigt, een collega van mij, heeft 2 weken geleden nog een motie ingediend over het verlengen van, na een harde brexit, van chauffeurs uit Engeland die wel een verlenging krijgen, en Nederlandse beroepschauffeurs die nog steeds langs de kant staan. Dus het onderwerp is al lang aan de orde gesteld. Het enige wat ik dacht na het bezoek van Aafke Romeijn aan de Kamer is, ja, we horen al die verhalen aan, maar laten we nou eens even daadwerkelijk een hoorzitting organiseren. Misschien dan krijgen we ieder alle spelers aan het woord. En dat kan misschien gaan helpen. Dus vandaar, en het is niet vanwege het feit dat Aafke nou gekomen is. Het heeft er wel aan toe bijgedragen. Dus alleen maar mooi om te horen, denk ik. Maar het onderwerp is een jaar geleden ook al op de agenda gestaan. Ja, maar daarom zou ik ook denken, meneer Van Martels, het onderwerp heeft al op de agenda gestaan. We weten wat de problemen zijn. Is zo'n hoorzitting dan nog nodig? We weten precies waar het aan ligt. Ik zou zeggen, tijd voor daadwerkelijke actie. Ja, toch is dat nog steeds nodig. Want tot nu toe hebben we de minister erop aangesproken. En ja, we willen ook niet dat de minister alleen maar als loopjongen fungeert voor de Kamerleden. We willen als Kamerleden ook het CBR zelf spreken, maar ook keuringsartsen, maar ook spelers uit het veld nogmaals tijdens zo'n officiële setting te horen wat ze te zeggen hebben. En dat is alleen maar goed. Goed, Aafke gaat er tot de tanden bewapend naartoe met haar zwart boek. Dat is volgende week, hè? 21 februari. Ja, 21 februari. Gesprek met Kamerleden, CBR en al die ervaringsdeskundigen. Ik moet nog wel even zeggen, Aafke, u zei net van, nou, misschien krijgt Aafke ook die minister te spreken. Tot nu toe heeft ze dat volgens mij nog niet gedaan. Klopt. En ook tijdens die hoorzitting is de minister niet aanwezig. Die hoorzitting, daar moet misschien nog het nodige uit voortvloeien. Dus wie weet, vervolg komt er dan nog een algemeen overleg waar die minister dan wel bij is. Maar bij die hoorzitting is de minister niet bij. Nee, de VVD is tot nu toe de enige partij die mij nog niet te woord heeft gestaan. Dus dat is, Goed, over een jaar of zes heb je je rijbewijs al terug. Ja, precies. Ja, dat hoop ik. Sterkte en succes. Dankjewel. Aafke Romein en CDA'er Maurits van Martels. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Kun je heel even je bril afzetten, Willemijn? Even naar je oogjes kijken of ze klein zijn. Denk ik altijd, je vraagt ook niet aan een man met een houten been, haal je been eraf. Ik vraag dit niet. Ik vraag het om te kijken of ze klein zijn, je ogen. Okay. Ja. Of je de Grammys hebt gekeken. De Grammys heb je. Nee. Je maakt er meteen iets heel geks van. Ja, ik vind dat heel persoonlijk als iemand het vraagt. Ja, goed. Nee, je hebt grote ogen, je hebt niet gekeken, denk ik. Nee. Nee, er was geen winst, geen vierde Grammy voor het Metropool Orkest. Natuurlijk wel een hoop andere winnaars. Zanger en rapper Childish Gambino kreeg voor This Is America de prijs voor beste nummer. Eerste rapnummer ooit dat hij eer te beurt viel. Hij kreeg er nog drie, trouwens, deze Childish Gambino. Countryzangeres Kacey Musgraves, beste album. Lady Gaga, drie Grammys. En Jimmy Carter, de 39e president van de VS, behoorde ook tot de winnaars. Hij kreeg een Grammy voor het luisterboek Faith, A Journey for All. En dat klinkt al zo. In this book, my primary goal is to explore the broader meaning of faith, its far-reaching effect on our lives, and its relationship to past, present and future events in America and around the world. Ik weet niet of dit heel prettig luisteren is als je dat urenlang doet. Je hoort de kukiedent er een beetje doorheen. Maar vooruit, Jimmy Carter is trouwens wel een geweldige man. Hij heeft mijn hart gestolen toen ik een paar maanden geleden een interview met hem en zijn vrouw las, Rosalind. Ze wonen weer in hun oude huis. Ze eten één keer per week gewoon in de plaatselijke diner. Leiden een heel bescheiden leven. Het is geen ex-president zo wars van poeha als Carter. En hij won al eerder Grammys trouwens in 2007 en 2015 ook voor luisterboeken. En dat is niet de enige oud-president met zo'n beeldje. Bill Clinton, die heeft er twee ook. 2003 in 2004, Barack Obama ook twee, 2006, 2008. En dan zou je zeggen, dan wil Trump er ook minstens één, hè, een Grammy. Dat is een competitief ingestelde man. Maar die is nog niet zo van het voorlezen. Zijn vrouw, Melania wel, die leest bijvoorbeeld geregeld voor aan kinderen, zoals hier met kerst. The smell of Thanksgiving dinner was still in the air. The guests had gone home hours ago. And now it was time for Henry and Holly to go to bed. Heeft wel wat toch, Fit? Ja. Nee, niet? Ja. Misschien ben ik weer een seksist dat ik het prettig vind dat de vrouw dit voorleest. Ik weet het niet. Het is wat houterig. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, mogelijk Grammy-materiaal. Misschien ook niet. Ja, goed. President speeches. Er is een liedje dat er bijna over gaat. Moet je de S er even bij denken. Dan heb je The Presidents of the USA met speeches. Leuk. Country, I'm gonna eat a lot of peaches. I move into the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I move into the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I move into the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuwsbv. Jullie luisteren niet goed, dat zegt Omroep Human. We zenden wel allemaal van alles, maar echt luisteren, ho maar. Dus organiseren zij een bijzondere luistermarathon. Achter elkaar bijzondere plekken waar je eens goed naar moet luisteren. Een plek waar je alleen maar moet luisteren en zeker niet moet gaan zitten zenden is de bioscoop. Anders krijg je dit, wat Theo Maassen meemaakte. Ik zat pas in een bioscoop bij een science fiction film. Echt waanzinnige stunts, ongelofelijke special effects. En op een gegeven moment tijdens een bloedstollende scène hoor ik naast mij... Dat kan er nooit. NPO Radio 1. 2 minuten over 12:30. We gaan luisteren naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. Kinderen die het land uit werden gezet toen er laatst zoveel discussie was over het kinderpardon, mogen niet meer terug. Uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen krijgen van de IND alleen een herkansing als ze eind januari in Nederland waren. De politiebonden hebben de hele ochtend in Den Haag 2 gebouwen geblokkeerd om te protesteren voor een beter pensioen. Ze blokkeerden de toegang tot het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van minister Koolmees en het gebouw van VNO-NCW, de werkgevers. Een voetballer uit golfstaat Bahrein die vastzit in Thailand wordt niet aan Bahrein uitgeleverd. Bahrein zou het uitleveringsverzoek hebben ingetrokken. Voetballer Hakim Al Araibi is in Bahrein veroordeeld tot 10 jaar cel. En in Lochem zijn leerlingen van het Staring College in staking om een docent te steunen die geschorst is. In de klas was via het digitale schoolbord te zien dat de leraar tijdens de les porno zat te kijken. Volgens de leerlingen wordt die zaak nogal opgeblazen. Dankjewel Jan. Het verkeer dan, Wijnand Zwaan. Staat 1 file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Waddenooyen en Knopendijl, 6 kilometer en een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker is Cesar Majorana. Ja, we doen al veel voor het klimaat. Vraag niet om meer. Het zijn de woorden van Mark Rutte die de klimaatspijbelaars toespreekt. Nee Mark, we doen niet veel voor het klimaat, we doen te weinig. Hier volgt bijvoorbeeld een lijst Europese landen die meer duurzame energie gebruiken dan wij dat doen. IJsland, Noorwegen, Zweden, Montenegro, Finland, Letland, Albanië, Oostenrijk, Denemarken, Estland, Portugal, Kroatië, Litouwen, Roemenië, Slovenië, Servië, Bulgarije, Macedonië, Italië, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Slowakije, Polen, Ierland, Cyprus, Verenigd Koninkrijk, België, Malta. Let op, Europese landen. Want zelfs in China hebben ze ons ingehaald op duurzaamheidsgebied. Daar verbruiken ze per hoofd van de bevolking minder CO2 dan wij dat doen. Dat brengt me op iets belangrijks. CO2 per hoofd van de bevolking is namelijk een afschuwelijk meetinstrument. Je zou zomaar denken dat inwoners van een land daadwerkelijk zelf die CO2 uitscheiden. En dat is natuurlijk niet zo. In Nederland bijvoorbeeld zijn een handjevol bedrijven verantwoordelijk voor een uitstoot die groter is dan 3 keer de Nederlandse huishoudens bij elkaar. En dat is onder andere Shell, dat is RWE, dat is Tata Steel en dat is Nuon. Maar goed, Veel mensen snappen dat niet. Die zien jongeren protesteren en proberen die radicale potentie onschadelijk te maken met een ja, maar de klimaatspijbelaars gingen naar de McDonald's. Of, ook gehoord, ik zie die kinderen allemaal smartphones gebruiken. Zelfs de NOS durfde het aan om jongeren op het Malieveld te vragen of ze op vliegvakantie gingen. Alsof het gaat om de vakantieganger in plaats van de grootinkortingen die vliegmaatschappijen krijgen op hun uitstoot. Dat soort retoriek is eigenlijk nog slapper dan de broodjes van de McDonald's zelf. Alsof jongeren die vakantie zelf boeken sowieso. Ik bedoel, ik mocht niet eens thuis blijven als mijn ouders naar de rommelmarkt gingen vroeger. Zouden deze mensen onder het feudalisme ook klagen dat het wel heel verdacht is dat de aanvallers van de landheer wel brood aten wat ze onder het feudalisme verkregen? Of zouden ze tijdens een communistisch bewind zeggen, ja, maar je kan niet protesteren tegen Stalin terwijl je gisteren nog je voedselpakket van de staat hebt gegeten? Omdat jongeren op het Malieveld geen ruit in hebben geslagen, geen geweld hebben gebruikt en ook geen rotzooi achter hebben gelaten, dacht ik, dit sierlijke protest, dat wordt serieus genomen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. In plaats daarvan hoor ik al 4 dagen lang de afscheping van het kabinet doordreunen. We doen al veel, vraag er niet om. Sterker nog, ik heb eigenlijk de laatste dagen alleen nog maar ouderen die deze kids niet serieus nemen horen klagen. Zouden deze mensen ook hun kinderen negeren als een zoon zegt, papa, de garage staat in de fik? We doen al veel, vraag er niet om. Je hoopt dat Mark Rutte het een keer zou zeggen als een van die top 10 vervuilende bedrijven weer eens om een belastingvoordeel vraagt. denk dat dit zo'n nummer is dat de natie verdeelt. Denk je ook niet? Ja. In welk kamp zit jij dan? Ik zit in het kamp dat zegt 5 minuten 29. Jammer, zo kort. Ja. Ja, snap ik wel. Nou, wij hebben het wel eens smakelijk gezongen, dit toch? Ja, toen voelde het veel korter. Het voelde het veel korter, ja. Roxette, Listen to Your Heart. De Nieuws BV. Hier aan tafel Tistine Jensen en Floris Korti. En we hebben het zo meteen over de luistermarathon van Omroep Human. Waarin Nederlanders dingen laten horen die zij het beluisteren waard vinden. Roelof, wat zou jij laten horen? De 5 minuten 29 Roxette. Nee, ja. Ik heb er vanochtend over nagedacht. Er is natuurlijk heel veel, er is ontelbaar veel dat de moeite waard is. Bijvoorbeeld de Krokante Leesmap, een ontzettend guitige en populaire podcast. Met Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen, Roelof de Vries. Hè, die vanaf nu wekelijks verschijnt. De Krokante Leesmap, te vinden via nporadio1.nl. Daar even zoeken naar. De Krokante Leesmap. De Krokante Leesmap, voor knapperig luisterplezier. Nou, of dat andere nummer dat de natie verdeelt. Dat zwaar onderschatte nummer van André Hazes. Een glaasje bier, waar jij vorige week nog je neus voor ophaalde. Maar waar heel veel Nederlanders van hebben genoten. Oh, een bier, een glaasje bier. Dat gaat er altijd in. Een glaasje bier. Maar goed, 40 uur Hazes is misschien wat veel. Dus ik heb ook het geluid meegenomen waar ik altijd heel zen van word. En dat is het geluid, je gelooft het misschien niet, maar van lopende mieren. Mm-hmm. Doe je ogen dicht en zie ze voor je. Het zijn mieren die over een microfoon lopen. Dit zet ik thuis altijd op als ik gestrest thuis kom van onze uitzending. En andere mensen worden trouwens, dat heb je misschien wel eens gehoord, helemaal rustig van het geluid van fluisterende mensen. Er zijn hele YouTube-fortuinen opgebouwd. Ja, ja, ja. This is a towel. Ja. And I'm gonna rub the towel now. Because it looks soft. Doesn't it look soft? Maar het is een aandoening, toch? Nou. Als je dit leuk vindt. Ja, daar heb ik laatst over gehoord. It sounds like a cat. Dat had ik er zelf niet uitgehaald trouwens. Maar goed, dit zorgt voor wat jij dan de aandoening noemt. Autonomous Sensory Meridian Response. Een tintelend gevoel dat begint op je achterhoofd en zich uitstrekt langs de nek en de rug. Als je de comment leest, blijkt trouwens dat het bij veel mensen ook op een andere plek begint te tintelen. Maar goed, ieder zijn ding. Ook heel populair, het geluid van mensen die bubbeltjes plastic kapot prikken. Ja, je lacht, maar miljoenen mensen vinden dit leuk. Ik vind het leuk om te doen, dat ja, wel. Dat vind ik ook. Maar goed, ja, er is zoveel, hè. 40 uur is eigenlijk niet genoeg. Een naald die op een vinylplaat wordt gezet. Appelbloesem, ruisend in de wind. Stuiterende ballen in de lingo, ballenbak. Gedi Eikhoff langs een snelweg waar niks gebeurt. Maar liefst, Willemijn, het allerliefst luister ik naar jou als je mensen interviewt. Dus wat je nu in stilte hoort, is een man die met zijn neus in de boter valt. Over zes uur, dan start hij dus, die luistermarathon. Een initiatief van Omroep Human met een simpel idee. Tijdens een 42 uur lange livestream nemen 42 bekende en minder bekende Nederlanders ons mee. Een uur lang mee naar de plekken en situaties waarvan zij vinden dat die echt het luisteren waard is. Nou, de ambassadeurs van uur nummer 17 en uur nummer 37 die zijn hier. Presentator, schrijver en filosoof Tine Jensen. En presentator en klassieke muziekkenner Floris Korti. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Beiden. Tine, is dit nodig volgens jou, zo'n luistermarathon? Moeten we beter gaan luisteren? Nou, het is in ieder geval wel een heel mooi statement en aanmoediging om het te gaan doen. Want ik denk wel dat we in een samenleving leven waarin je in principe vooral tot zenden wordt aangemoedigd. He, dat, bij de social media is het evident. Mm-hmm. De Twitter, dat zijn een soort krantenkoppen. Instagram ook, daar zend je iets. En maar kijken of anderen dat leuk vinden. Ja. En bij de opvoeding is het volgens mij ook zo dat op het moment dat jij het woord luisteren gaat gebruiken, is er iets mis. Nu moet je naar me luisteren. Ja. Dus ik denk dat luisteren is dus wel een soort vaardigheid die je onder de knie moet krijgen. Grappig dat je dat zegt. Nu moet je luisteren. Op school natuurlijk ook. Je ervaart het eigenlijk als kind als iets negatiefs. Iets negatiefs. En terwijl het eigenlijk een hele mooie waarde is. En ik denk een waarde die een beetje ondergesneeuwd raakt. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen boos in deze tijd, omdat er niet naar ze geluisterd wordt. Of dat ze dat zo ervaren of voelen. Dus, en dan trekken die een geel hesje aan, ik noem maar wat. Ja. En zijn we dan een bepaalde balans kwijtgeraakt? Zou je het zo... En die we vroeger wel hadden misschien? Ik denk het wel, want aan de ene kant wordt er te weinig geluisterd, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd hebben we het luisteren ook wel geprofessionaliseerd. Dus als je ergens mee zit, dan ga je naar een professional. En die gaat een uur lang naar jou luisteren. En daar betalen we dan iemand voor. Dus een soort over luisteren, over professionalisering daarvan en een tekort eraan. Ik zeg het ook wel eens thuis. Ik geen zin heb om naar mijn vriendinnen van mij te luisteren. Ja, daar word ik om mijn werk word ik voor betaald, hier niet. Of ga maar naar een psycholoog, zoiets. Ja, zoiets. Floris, Human vroeg jou hiervoor. Dacht je meteen, oh, dit is een noodzaak, dit moet ik doen? Of is het gewoon leuk? Nou, ik dacht twee dingen. Ik dacht één, ja, het is een noodzaak. Omdat ik denk dat veel mensen die geneigd zijn wat meer te zwijgen, ook vaak iets heel interessants te zeggen hebben. Het zijn natuurlijk juist mensen die hard praten of veel praten, die steeds het woord hebben. Dus ik denk dat het goed is als die een stapje terug doen. Daar reken ik ook mezelf toe. En ik zag het ook wel meteen als een... Ja, ik ben je maar voor. Ja. Ik zag het ook meteen als een, een oefening. Ik ben denk ik meer geneigd om te praten dan om te luisteren. Luisteren is ook een vaardigheid. Maar luisteren is jouw vak als muziekkenner. Ja, maar als presentator word ik toch ook vooral betaald om te praten. Dat is true. En ik heb ook steeds de neiging om, als mensen iets tegen mij zeggen, om daarop te reageren, om mijn mening te geven, om dan ook een anekdote te vertellen, om advies te geven. Terwijl het soms misschien interessanter is om te kijken wat er gebeurt als je dan gewoon zwijgt en luistert. Ja, maar ja, aan de andere kant, oké, je bent presentator, je bent ook geoefend luisteraar. Ik ken jou natuurlijk als klassieke muziekkenner. Dan is dat toch iets wat bij jou heel erg getraind is? Of is luisteren naar muziek iets heel anders dan luisteren naar mensen? Nou, ik merk ook wat betreft muziek dat ik wel een kind van mijn tijd ben. Ik luister heel veel muziek op de achtergrond, op de fiets, tijdens het werk, in een café, et cetera. Maar echt aandachtig naar muziek luisteren is iets wat ik ook verrassend weinig doe. En ik vind het altijd wel heel prettig als het me lukt en als ik het doe, als ik ervoor ga zitten. Dan is het bijna een soort meditatie of mindfulness. Ja. En dat je echt. Wanneer heb je voor het laatst een half uur op de bank gezeten en naar één album geluisterd? Of naar een symfonie van A tot Z? Nou, ik doe dat wel. Misschien niet een heel album, maar ik kan dus niet thuis de krant lezen en ondertussen muziek aan hebben. Dat kan ik niet. Ik kan het wel, maar dan doe ik beide niet. Dan lees ik niks en hoor ik niks. Dus ik doe dan. Ga dan wel eens maar zitten en dan maar drie nummers luisteren. Gaat dus voor een deel wel over aandacht en aanwezigheid, volgens mij. Hè? Dus dat je echt je aandacht ergens op richt. Ja. Met je hele lijf. Dus met al je zintuigen. Niet alleen het oor, volgens mij. Want het ziet er meteen heel intens uit, denk ik. Nou, als jij dan zit luisteren. Ja. Nee, maar dat je het ook een beetje een soort de energie van de ander aanvoelt. Dus dat je niet alleen cognitief zo van wat zegt diegene, maar dat je ook kijkt, nou, hoe zit diegene erbij? Wat is de houding, de uitstraling? Kleine oogjes, grote ogen. Dat zo'n beetje. Ja, en wat wil diegene mij vertellen? Zo, dat vind ik altijd moeilijk. Dan zegt iemand iets tegen mij, maar dan soms zit er, als het een vriend is of als dat in een relatie is, dan zit er nog een boodschap onder. Of iemand tussen de regels. Tussen de regels. Ja, of iemand nodig je uit van, stel nou die volgende vraag. Of hoor me nou. Ja. Wat ga je doen, Floris? Want het is dus een luistermarathon, 42 uur lang achter elkaar. Hoor je min of meer bekende Nederlanders die jou meenemen naar een plek waar iets gebeurt. Of juist niks gebeurt. Ja, ik wilde meteen naar mijn groenteboer luisteren. Er zit bij mij om de hoek een groenteboer die moet concurreren met de Albert Heijn. Die heeft in mijn buurt een soort blauw monopolie. En mijn groenteboer kan niet concurreren wat betreft openingstijden, nog wat betreft assortiment. Maar wat zijn unique selling point is dat hij staat er echt. Hij is er en hij maakt contact. Dus je komt daar met je boodschapjes. Je zet die neer. Die gaat hij dan heel aandachtig scannen en verpakken. Je mag niet zelf die spullen weer in je tas doen. Dat wil hij ook doen. Hij kijkt je aan. Hij is er. Hij verbindt zich met je. En je loopt dan echt toch een beetje aangeraakt de groenteboer uit. En ik was heel benieuwd hoe hij diezelfde verbinding zou maken wanneer hij zijn inkopen doet. Want ik kom daar in de middag. Ja. Maar hij staat al vanaf 6:00 bij de groothandel zijn inkopen te doen. Ja. Ik dacht, ik wil mee. Ik wil luisteren hoe dat gaat. Maar die man moet helemaal kapot zijn aan het einde van de dag, denk ik. Als hij alles met zoveel aandacht doet, zoals hij aan jou geeft. Ja, maar hij krijgt er ook heel veel energie van, denk ik. Want iedereen, de mensen komen ook een beetje in de winkel voor hem. Ja. Dus iedereen staat heel geduldig in die rij te wachten. Want je weet, als ik aan de beurt ben, krijg ik ook de aandacht. Hij kan overigens ook heel goed luisteren. Hij is oprecht geïnteresseerd in wat zijn klanten bezighoudt. En hij heeft op een manier een soort geheim ontrafeld hoe je in je werk, hoe je daar met een soort toewijding en aanwezigheid, hoe je daar heel veel uit kunt halen. Dus ik denk dat hij aan het eind van de dag fysiek moe is, maar geestelijk vervuld. Dus jij gaat mee met je groenteboer. En wat ga jij doen, Stine? Ja, het mooie aan dit voorbeeld vind ik dat het eigenlijk ook zo'n plek is waar je normaal soort en passant, je gaat naar de groenteboer en weer weg. Dat is een soort iets wat je moet doen. Een beetje efficiënt als het even kan. Maar dat maakt hij zo'n beetje onmogelijk, omdat hij een gesprekje. Dus dat je daar even heel bewust bent. En ik ga naar de dierenwinkel van Dennis. Die bekend is uit Schuldig. Mooie serie van Human. Ja. En dat vond ik ook zo leuk. Want een dierenwinkel, daar ben ik toevallig laatst voor het eerst geweest met mijn dochter. Vissen. We moesten vissen hebben. Nou, ik bleek een hele wereld in te stappen. Wat wij daar over vissen gehoord hebben. En plantjes. En ik dacht, en het ruikt daar ook anders in zo'n dierenwinkel. Dus ik dacht, nou, hier zit natuurlijk een hele wereld achter. Achter zo'n dierenwinkel. Dus ik ben gewoon wel benieuwd wat daar, ja, wat daar te luisteren valt. Wie komen er binnen waaien? En natuurlijk ook hoe het met Dennis is. En ga je ook met die man praten? Of ga je hem alleen maar laten horen hoe een dierenwinkel klinkt? Nee, luisteren hoeft niet te betekenen dat je stil bent een uur. Hè? Helemaal niet zelfs. Want als je goed luistert, dan voel je dus volgens mij ook aan van, hey, hier ligt een thema. Of ik permitteer me zeker wel om af en toe een vraag te stellen die in mij opkomt borrelen. Of om af en toe even stil te zijn. Heb je het idee dat we misschien een beetje bang zijn voor stilte tegenwoordig? Nou, ik denk het wel. Er is natuurlijk voortdurend zijn er prikkels. Voortdurend. Je telefoon, Netflix, noem maar op. En ik denk wel de moeilijkste persoon of geen om naar te luisteren, dat ben je eigenlijk zelf. Ja. Dus luisteren naar jezelf, dat is echt een vaardigheid die we volgens mij wel een beetje kwijtraken. En dat vergt vaak wel, dat begint wel met stilte. Ja, terwijl ook wel veel meer mensen daar heel erg veel behoefte aan krijgen. Ik ken steeds meer mensen, ik ben zelf ook eentje, die zou 's avonds een telefoon uitzetten. Gewoon niet gestoord willen worden. Ja, maar ook de stilte in een gesprek is toch iets wat we vaak uit de weg gaan. Dat er toch een soort ongemak in zit. Als ik bijvoorbeeld nu stop met praten. Ja. Ja, dan komt het punt dat het te ongemakkelijk wordt. Dan denk ik, dan moet ik nu al wat gaan zeggen. Ja. Wij presentatoren doen dat best vaak. Kijken of iemand erin trapt, zodat hij dan vanzelf weer verder gaat praten. En dan, Ik heb ooit telemarketing gedaan. Ja. Dan gebruik je het als trucje als mensen een telefonisch contract afsluiten en ja moeten zeggen. Als je dan zegt, dus bij deze gaat u akkoord met bla bla bla. Als je maar lang genoeg wacht, zegt iemand ja. En dan, ja, got you. En dan was het rechtsgeldig. Dan is het klaar. Dan, als ze maar ja zeggen, maakt niet uit met welke toon. Goed, wat gaan we allemaal nog meer horen? Je zei net iemand, je gaat naar de Albert Cuijp. Je gaat 's ochtends vroeg, daar wordt de vis in gepakt. En waar ik me echt wel een beetje op verheug, dat is dat er ook iemand naar Texel gaat, waar twee dames schapen zijn uitgerekend om te bevallen van nieuwe lammetjes, de eerste lammetjes. Dus die gaat daar luisteren. En dat lijkt me wel beeldschoon. Ik weet het niet. Ik denk dat dat ook heel misschien. Ik weet niet hoe dat klinkt. Weet jij hoe dat klinkt? Een bevalling van nieuwe lammetjes. Nog van mens, nog van dier. Nee, dus dat wordt wel een beetje spannend, denk ik. Ja. De luistermarathon, dat is 42 uur uiteraard. Maar is er ook een laatste 195 seconden voor iemand gereserveerd? Ik geloof dat daar de inzendingen nog voor open zijn. En dat ook, het is ook duidelijk een uitnodiging van de Human. We willen luisteren. Dus je kunt je ook nog via de website van Human kun je aanmelden. Ja. Zegt, ik heb wat te zeggen. En volgens mij zijn die laatste minuten nog te vergeven. Ja, en dan komen wij luisteren. De luistermarathon vanmiddag 6 uur, 42 uur achter elkaar te beluisteren via human.nl/luistermarathon. I'll admit, I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. Gotta believe me when I say it only happened once. Save your